أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وترك الأمة على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. جنابون سنتسون بروم سبحانه وتعالى بينا خمنتني مونيو باخي وات ني أمات بنين أوكازيون دجي وات أك يين سي نيغام بو تيد بي كوم نين كو دون باخو دي ديفي رك تاي ني ديلو سي وات سي كتاب التوحيد لشيخنا محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. ني تولو تاي ني ورا جيل بونتو ليم واخ موني باب من تبرك بشجره او حجر ونحوهما. موني بونتي ني بو خامتيني دا فاي واخ سي كو خامتيني دا فاي باركيلو سي غراب ولا سي خير ولا لو ملني ñaar yoyu manam di barkelu ci garab wala di barkelu ci xeer wala lu nurok garab wala xeer manam di barkelu dal ci mindeur. Tay buntu bobu lay jangale mom cheikh bi mu ubbe ko ben aya bo xamanteni mi ngi nek ci suratu wan najmi. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Aya bobu sun borom subhanahu wa ta'ala difa wax muné أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فوفو يالا دا فو بوزي كيسيون نيم لاج نك لاج بي موي نيغا خامتيني اي ييفر لا ني نيكون مكه با خامتيني سون بوروم تودنا رانيان بيغا خامتيني رانيانون نكو يونتي بي عليه الصلاه والسلام مو ييغي كو جيلي كو ci kaw suuf yobbu ko fa le nga xamanteni moy as-samawatul ula ngir jox ko juromi julli yi ba pare won ko mom yonenti bi ay kemtan yu reuy. Sun borom ni ngi koy wax ci suratu wan-najmi mune wan-najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. آية يويو سي غاتال سون بوروم مي في واخ ريك كيمتان يوري ييغا خامتاني وونون نكو يونتبي عليه الصلاه والسلام ديم كا ييغالي جيلكو بيت المقدس يوبوكو سي كاو فكا سوب موم بوروم سبحانه وتعالى. سون بوروم ناك ني يين دي yena ngi werante ak yonent bi ci lo xamanteni mo gis ay beutam mune wala qad raahu nazlatan ukhra gis nako benen yon manam fofu jibril lay wax mu ne yeren tibbi alayhi salatu wassalam de gis na jibril sa melokaan ba ko sun borom subhanahu wa ta'ala binde inda sidratil muntaha mu ne indaha jannatul ma'wa fofu nak la aljana ban tudde ma'wa nek id yakhsha sidrata ma yakhsha ma zagha al basar wa ma tagha mu ne yeren tibbi de lam gis ci ay kemtan fofu bët ba jengu si te beewul manam yokul dara te lim leen wax loolu la gis loolu la gis laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra mom de yonent bi gis na ci kemtani yalla yi gëna reuy mu wax nak ak yeferi makka yi nga xamne dañ doon jaamu ay xërem mu ne len afara aytumul lata wal uzza xana gisulen lata ak uzza lata ak uzza ay xërem lañ yo xamanteni ñom dañ leen doon jaamu wa manat ak manat manat tamit xërem la won yeen doon jaamu ñom makka ak medina taif ak goxi arab yeb ku nekk amon nga sax xërem bo daan jaamu sun borom nak dafa tuddu fi ñetti xërem yi waye amna yeneen yu bari yu daan jaamu mune wa manat ath-thalithah al-ukhra manat moy ñettel ba nga xamanteni mo gëna tardé al-ukhra ay al-akhira di gëna tardé sun borom la di leen laaj ne leen alakumud dhakar wa lahu al-untha est ce yeen yena mom goor yi yalla nak mom ay jigen nak te ñom fofu dañ tuumal sun borom ni soro dafa am ay doom yu jigen te doom yu jigen ñin lay mom moy doom yu doom yu sun borom moy malaaika yi waja'alul malaa'ikata alladheena hum 'ibaadur rahmaani inaasa ñom ñu jël malaaika yi nga xamanteni ay jaamu yalla lañ ñu def leen ay jigen ba pare ne ay doom yalla lañ waaw sun borom nak ne leen alaqumud dhakar est ce yeen yena yeyo am ay dom yu gor wala hul unsa ke sen borom mom lim yeyo moy am ay dom yu jien ndax te fi ñom arab yi ku ci masan am dom bu gor dang koy namo diko titoro te ku ci am dom bu jigen suul ko ndax ne gatché la lay jural ndax comme ñom fofu ñu don dundu banitisme la won danaka rek dundu ku man sa borom duma lol la won parce que da nga daan gis ben giir bo xamanteni day jek rek songu benen giir ben famille jek rek xamne mo upp doole benen famille songu ko togn ko jappale defen ay jam ku ci am ay doomi jigen nak bu xare amé say doomi jigen duñu mëna xex kon dalay jural gatché moy dañuy japp say doomi jigen ba pare def len ay jam te buñu joré dom say sepp dañuy nek jam ñom ñu né lolu gatché la len di jural mom la sun borom di wax alquran ne wa idha bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min alqawmi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hun am yadussuhu fi turab sa'a ma yaqumun mune ko si soxna masan am dom mu nek dom bu jigen da ngay ñeekal sa kanam manam sa kanam du leer do contane legi nak nga nan wa man sama dom ji di dom bu jigen dama koy teye ci gatché ayumsikuhu ala hun est ce dama koy garder sama keur gi mu narma jural euleuk ak gatché am yadussuhu fi turab wala damay gass rek am tax sul ko ci ben yoon sun borom ne sa ama yaqumun sen até ñaawna lol ñom nak ñu ne ñun ño wara am doom yu goor yi ba paré ne yalla nak amna ay doom ci doom yu jigen lañ sun borom na len tilka lolou de ngeen def idan kon qismatun absedale la biza bu jeng manam sedale yi ngeen sedale kat nekul sedale bu malu sedale bi jubut ngeen ne yalla mo am ay doom yu jigen te yeen ku ci am doom yu jigen sul ko ni ay goor ngeen am sun borom nak ne len lolou ngeen di wax de in hiya lolou nekul illa asmaun ludul ay tur rek samaytu moha lo xamne yena ko tudde ay tur la yu ngeen di utiliser muy sen xaram yi ngeen di jaamu yim la tuddal ci kaw muy lata ak uzza ak manat ne xaram yoyu su bekor amé ño len di tawal ñu fay dem di ci barkelu te xaram yi ay bant la yi ay xeer la yu ñett di ci barkelu yaakar ne nak ku am tis dal bo fa deme bo fa ñaané sa tis deñ sun borom nak ne len lolu day in hiya nekul illa asma ludul aytur yo xamne samaytu muha yena ko tudde antum yen wa abaakum ak seeni bay yen ak seeni mam rek yena ko fabriquer waye lolu nekul lu sax ma anzalallahu biha min sultan yalla day wacce wu ci ben lay amul ben preuve bu ngeen mana indi di wonane li ngeen di wax deug la ndax li nga mana wax ne deug la moy li nga xamanteni man nga ko sukkandiku ci lu yalla wacce mo xam lu yalla wacce moy alquran wala di hadith yunus ta'ala alayhi salatu wassalam lolou moy sultan bi yalla wacce in yattabi'una illa dhanna ñom day topu ñu ludul ndort dañ ko ndort rek dañoo njort rek ne yooyu nuy jaamu dana leen jariñ, njort rek la, waaye amuñ si xam-xam bu leer. ñoom topp ñu illa dhanna, lu dul njortu, wa ma tahwa al anfus, ak lu neex seen bakkan, maanaam seen hawa lañ topp, seen bànneexu bakkan moom lañ topp. ndaxte xërëm boo xamante ni yaa koy jox ay ordre, ndaxte bu jógee yaa ko yëkkati, su toogee yaa ko toogal, bu tëdd yaa ko tëral, kon kooku du la jox benn ordre, kon sa bànneexu bakkan moo la fa bàyyi. amma bu dee yàlla dëgg ji nag moom daf lay jox ay ordre, ifal, defal lii, aw laa tafal bul def, kon foofu hawa amu fa. moo tax topp bànneex dafa yomb, wala boog jaamu keneen ku dul yàlla dafa yomb, ndaxte nekkul ne ki ngay jaamu keneen ku dul yàlla moo lay jox ay ordre, moom du la jox ordre, yaay seet rek ordre yu la neex nga teg. gis nga itam diine yi nga xamante dem nañ ba yàq leen, muy diine yi fi jëf yi jiitoon islam, diine yëpp sax islam lañ mas a tudd, waaye gannaaw ñoom yàq nañ ko, kenn tuddeetul ko l'islam. gis nga yahudi yàq nasraniya ni ñu ko yàqee, jugal si la leen neex, génne la leen neex, la leen lañ araamaloon seen diine muy naan sangara si diine nasaraan, dañ ko mas a araamal, waaye gis nga ni ñu ko yàqee ba daganal ko. lañ araamaloon muy lekk mbaam ak lekk mbir bi yëpp dañ ko araamaloon seen téere, waaye gis nga léegi dagal nañ ko. jàpp nañ ne daal ku nekkam nasaraan rek mën nga lekk mbaam, mën nga lekk mbir, et pourtant loolu kat dañ ko araamaloon, te dara taxawu ko lu dul topp gi topp seen bànneex. kon diine dëgg gi rek nga mën a nekk sa bànneex mën see génn. moo tax suñu borom ne leen nag walaqad jaahum, dikke na leen al huda, ñub min rabbihim, bàyyi koo seen borom. kon li jóge si yàlla mooy li nga xamante ni moo jub. kon loolu la borom téere bi tijjee aaya bi, mooy suñu borom wax bi mu wax ne afara aytumul laata, est ce que gis ngeen laat, wala wan leen ma laata, wal uzza, ak uzza muy xërëm yi leen jaamu, wa manaata, ak manaat, al thalithata al ukhra, ñetteel ba gën a tardé. kon fii borom téer bi daf fi wone rek ne comme bunt bi ni ñu ciy wax, maanaam koo xamante ni da ngay barkeelu si garab, maanaam di barkeelu si garab wala si xeer wala lu mel noonu rek, di barkeelu si loo xamante ni yorul barke, mënu laa defal barke. loolu moo tax mu indi aaya bi nga xamante ni yéefari màkka yi ak yéefari madina yi ak yéefaru taif ak gox arab yi, ku nekk na nga amoon sa xërëm boo naan barkeeloo di ko ñaan. suñu borom nag weddi loolu. kon si loolu lay sukkandiku rek pour wan la ne la nit ki warul barkeelu si ay garab wala ay xeer ak yu mel ni garab ak xeer, moo xam lu mu mënti doon nag. lu dul rek loo xamante ni dalil ñëw na ne lii mën nañ see barkeelu. amma loo xamante ni alquran wala sunnati nabiyina muhammad alayhi salatu wasalam jàngalewul ne war nañ see mën a barkeelu, loolu moom waroo see barkeelu. mu indiwaat beneen xadiis boo xamante ni mi ngi si tirmisi, mu ne an abi waqidi laysi qaal xarajna maa rasulillahi sal allahu alayhi wa sallam ila xunaynin wa naxnu xudafaau ahdin bi kufr وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوات فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. مانام حديث بي أبو واقد الليثي موك صلو منه دانيو جنن عندك يننتج عليه الصلاة والسلام جم حنين حنين أبخاري لبو خامنتني يننتج من فدجوان أك أي يفر te loolu mi ngi nekkoon gannaaw biñ ubbee màkka, ndax yonente bi alayhi salatu wasalaam bi nga xamante suñu borom dogal na mu gàddaay dem madina, jóge màkka dem madina, ba yàlla may ko doole dafa dellusiwaat nag pour ubbi màkka, pour libérer màkka, ndaxte il faut màkka libéré wu pour l'islam gi mën a ñoom, ndaxte dafa am benn fonk bu am solo si l'islam boo xamante ni suñu borom daf ko war a wàcce, te pour fonk boobu ñu mën koo doxal il faut màkka libre, il faut kaaba gi libre. loolu moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam mu jógee madina ak fukki junni 10,000 personnes si ay soldats ñu jóge màkka, nag ñu maanaam ñu jógee madina di dugg màkka pour ubbi ko. biñ demee ba li am ñëpp ñu ubbi màkka ak la fa xew yëpp, dañuy dellu bañuy ñëw nag dañoo yëg ne Xunayn kat am na ay yéefar yoo xamante ni ñu ngi foofu di waaj pour dal si yonente bi alayhi salatu wasalaam. légui nak ñu and ak ña nekkon biir Makka di 2000 personnes légui nak ñu muju nekk 12000 personnes fukk jinné nak dem nak wara dajé ak ay yéfer yu nekk Hunaynin mais nak ban démé fofu dafa am ay yéfer yo xamanteni ay tuubén lañ dañuy dogo tuub motax mu né wa nahnu hudatha'u 'ahdin bi kufrin ñu né ñun kat bobu biñ and ak yéneenti li dem Hunaynin Abu Waqid lay ci mu né ñun kat dañoo nekkon ño xamanteni biñ jogé ci kéfer yagut manam ay tuubén lañ xamagum sul islam lu bari ñu né nak biñ and ak yéneenti bi di genn di dem ci yoon wi mu né walil mushrikeena sidra dañoo rombon ay yéfer yo xamanteni ñom dañoo am ak garabu sidem ak dem garabu dem go xamanteni yaqufuna indaha dañ fa daan boof manam ak garab la go xamne ñom dañ fa daan barkelo dañ fa daan boof wayanutuna biha aslihatuhum yusadan weer seeni ngannaay manam ab garab la rek garabu dem ci dem la go xamanteni dañoo jappon ne ñom yeefari dafa am barke dañ fay dem difa fanan difa tok bis ci barkelu bis ci gal seeni manam aslihatuhum seeni ngannaay lutax japp ne sun ci galé seeni ngannaay kat kunu xarel dañ la gagné mune garab gogu yuqalu laha zaatu anwat dañoo tuddé won garab bi zaatu anwat borom wéru kay yi manam dafa amone ay wéru kay yi ndan wér seeni ngannañ ñu na nak gannaaw yéfari am nañ ak garab bu ci dem bo xamanteni dañ sa daan wér seeni ngannaay té ñun biñ duggé ci l'islam yagut ñu yaakaar nak loolu lu bax la motax mune fa mararna bi sidratin ñu rombu ak garabu ci dem ñu rombu ak dem bin ko rombe nak fa qulna ya rasulullah ñu ne e yow yonentew yalla bi sallallahu alayhi wasallam ij'al lana zaat anwat defal ñu zaat anwat manam garab bo xam dañ ci mëna lonk suñu ngannaay kama lahum zaat anwat comme ni yefari amé tamit garab bu ñuy lonk seen ngannaay fa qala lahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam ban ko waxe nak yonentew alayhi wasallam kanamam dal di changer ndax ñu wax nañ wax bu reuy ndax te wax bobu ñu wax bu reuy la yenenti motax yenenti gën ko waxe dafa ne Allahu Akbar dafa kabar tuddu yalla ne innaha sunan ah lol day moy yoon ya rek manam yoonu kefer ben yoon la yoon wo xamanteni mom la shaytané di jaar ba reeral ñam reeral kat falay jaar ba reeral ñeneen innaha as-sunan yoon wa gog de qultum wax ngeen walladhi nafsi bi yadih ma ngi giñ ci ki nga xamanteni sama bakkan mi ngi ci loxom muy yalla ma ngi giñ ci yalla ne kat wax ngeen kama qalat banu isra'il li musa la nga xamanteni banu isra'il lolou lañ waxon musa yeen ñi wax ngeen lu mel nonu ndax te banu isra'il ñom dañoo waxon musa ne ko yow musa ij'al lana ilahan defal ñu ay yalla kama lahum aliha comme ñele niñ amé ay yalla ban ko waxe qala musa ne len innakum yeen kat qawmun tajhalun aw nit wu reer ngeen yeen kat nek te xamagu len l'islam mang leen jenne ci bokale ak note gi nga xamanteni mom la len fir'aun la doon note yalla xettali len ci da ngeen libre yalla gennel len ba alak senam non yeen ngeen ñewat fi amulen len lu ngeen di wax luddul ma defal len ay yalla comme ñom li nga xamanteni amon nañ ko ay yalla bañ nekké sa fir'auna motax bi nga waxé rek musa len innakum qawmun tajhalun yeen awrit wu reer ngeen motax yeen tan allah sallallahu alayhi wasallam len wax ngeen kat lanitu musa ya waxon musa wax ngeen lu mel non wax ngeen mako kon lol dal moy yoon yi rek yoonu kefer yi nga xamanteni yefer yep ci lañuy jaar yoonent bi nak wa dadi wax fofu mune la tarkabunna watnaane kat di ngeen soobu sanana man kana qablakum yoonu ñi leen jitu won amna benen xarit wax dafa wax ne la tarkabunna sanana man kana qablakum hadwal qadhati bil qadha hatta law dakhalu juhra dubin la dakhaltumuhu mune watnaane kat di ngeen soobu yoonu gaay yi leen jitu won pa a pa manam fuñ tek seen tank rek ñeen da ngeen fa tek seen tank ñom fan jaaroon ba jadd seen téré manam ba falsifier seen téré alcorane ñu mënu ko falsifier waye da ngeen ñak fayda ba top leen imiter leen manam topando leen ci yu bari té loolu boko sétlo ak ni ñuy dundé manam ñun ñuy dundé ni da ngay gis né lu bari yenen ta ala sallam waxon né di ngeen dina am na kon loolu nekul lul premièrement luy deugal ne yenen ta ala sallam mom lepp lu wax deug la té loolu wax yoro bu deug té mom moy yenen ta ala sallam waye tamit avertissement la bu ñuy avertir né len lepp lo xamanteni kat gis ngeen yahudi nek ci ak nasrani nek ci na ngeen ci def ndank manam na ngeen ci tey bañ ko def ndax te don nañu wax mu ne khalifu al yahud na ngeen wote ak yahudi fo le mu ne khaliful majus na ngeen wote ak majusi nga xamanteni amuñu diine amna fum waxtu mu ne khalifu al mushrikin na ngeen wutek ñi nga xamanteni dañuy bokkale yalla bam waxe le di ngeen top yoonu ga yi len jitté won ba fuñ tek sen tank di ngeen ci tek sen tank ba ñom sax buñ duggon faqu mbeut di ngeen duggu faqu mbeut ñom dañ ko laaj wa ñoy ñan la manam ñan ñoy ñinu jitté won ño xamanteni da nañ len top ndax dañ ko bëgg xam pour ñu xam naka ñan lañuy moytu yonent bi ne ñom ño laaj ñu ne ko hal yahud wan nasara est ce yahud ak nasaran yi nga ci jublu yow yonent bi ne ko fa man manam budul ñoy ñan la yahud ak nasaran la ci jublu kon lepp lu yahud def te tudde ko seen diine ñun julli ñi dañ ko wara moytandiku lepp lu nasaran di def te tudde ko seen diine ñun dañ ko wara moytandiku ndaxte sun diine mom bayiwul dara ndaxte sun borom lool la wax al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina tay la matal sen dine motali samay xewal te li ma len geureumal mu nek sen dine moy al islam kon li tuddu al islam lool moy dine julit ñi ay bobu dafa nek ay bu reuy ba yahudi sa dañ xamone ay bobu reuyayam dafa amone ben yahud massa tafek umar ibn al khattab radiyallahu anhu neko day sen téré bi ndax ñom dañoo jangon dañuy jang alcorane yahudi dañuy gëstu xam xam mais nak sen defo moy ñom duñ top xam manam duñ top deug dañuy jang ba xam ba paré tek ci sen tank ben yahud dafa massa wax umar ibn al khattab neko day gis na ci sen téré bi ben aya bo xamanteni de mom suñu xamone gis ba mu wacc ñun yahudi suñ ko amone suñu téré suñu tawrat bi suñu amone aya bu mel non kat gis ba mu wacc dañ ko def fet xamal neko aya bobu de men moy ban aya mu ne ko moy al yawma akmaltu lakum dinakum tay la motali sen sama dine manam sen dine legi nak umar ne ko ñun day xam nañ bis bam wacc moy yawmu arafa la waccion ak nga xamé mom lo yentou allah salalahu alayhi wasallam ajon sa bisu aljuma ba tom rek jurom ñenti fan sa tabaski ba wéru tabaski mom la waccion ko gis bi bis bobu tamit bis bu reey la ndax te bis bi gëna reey ci atmi moy yawmu arafa lol li tax yahud bi ne ko manam ñun buñ xamone buñ ko amone suñu té lañ ko def fét mo di né da ngay gis né wa makka ñi nga xamné duggu na ci diiné ji duggu ci l'islam ñom yarawun won ci l'islam manam dañoo don jaam ay xërem di fekk seeni mam di jaam ay xërem di lek med di nan sangara yeen xala sallallahu alayhi wasallam nak ay di wacc nank ñu leen di corriger ay bu wacc rek ne leen moytu leen nangam ñom ñu fexé moytu loolu ñukoy bayyi diko bayyi sun borom nak bu deñu balenen al yawma akmaltu lakum dinakum matalna sen dine moy dootu balen tere dara kon lolu fex bu reey la won si la lako de lan lolu si yahud bi dege nanam nit ko wax dañ ko dan tere nan kan bul def li ba xey nak ne ko dootu mala tere dara kon moy avant al yawma akmaltu lakum dinakum di wacc lepp lu daganon mom ba ila yawmin haza day dagan lepp lu aramon tamit ila yawmin haza da fay aram waye liñuy dege si hadith bi dal moy nit ki warul di barkelu ci ay mbir yo xamanteni dafa gis rek ay nit ñukoy def ludul mu laaj ndax li amna lay bu leer ndax ñom dañoo ñew dogu dugg ci l'islam ban joge ci defar yagut ay tuben lañ lolu abou waqi lay ci wax wa nahnu qudasaw ahlin bi kufrin ñu bes lan bi ni joge ci kefar yagut legi nak yefar ya doon dundal ñom dañ da am ak garab bo xamne dañ sa daan wër seeni ngannaay di ci bof defa fanan di ci barkelu ñun nak ñu fa woné loolu lu baax la waye nak ñom avant ñu doon def dañoo laaj yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ndax man nañ ko def yoonte bi nak neneen daal di tuddu yalla nak neneen kat loolu bu len ko def ndax te loolu mi ngi melni rek la Musa la nitu Musa ay laajon Musa na len defal ñu yalla comme ñi xamanteni ñele am nañ yalla loolu bokku na ci ni jangis hadith yi dañ ci jang leneen tamit ne ñun dañoo wara moytuniku li nga xamanteni mom la yahude nga salaani nekké ndax tay julit ñu bari fu nekk legi ñu ngi coppé ci yahudi ak nasrani ci lu bari nak ci mbir yu bari comme niko yentale sa sam léralé nak bokku na ci li leen coppé moy ay anniversaire da ngay gis julit bo xamanteni dafa mom néna julit la yentale bi alayhi salatu wasalam moy roy kayam ba paré so amé bis bim juddu ci at mi bu délu ci mu koy fétal anniversaire lolu du yefu julit yentale alayhi salatu wasalam def ko jangalé ko sahaba yi defu ñuko jangalé wuñu ko lolu ñu ko jëlé rek ci nasrani ñom ñoy def ay anniversaire li nga xamanteni tamit moy fetu ay bis yu judd ci atmi lolou tamit nekul lo xamanteni lu l'islam jangale la ci sunna bu leer li ma bëgg wax moy comme di fetal comme ni nga xam mom la nasaran yi am nga xam la ngay gis sen calendrier bis bu nek rek amna kun ko tuddé ay saint pierre saint paul saint jean yoy ngay gis ñukoy bind moy ñom sen yoy ñu tuddu ay saint muy sen serigne yoyu ku su nek dang la wutal ab bis mo xam bis ba nga jiddu won la wasul bula gis nga gennon aduna su delu se ñom dañ lay tudde bis bobu comme ku genn aduna le 6 janvier comme par exemple sen sen bu tuddé pierre genn aduna 6 ans ré légui say 6 ans ré mom lañ koy tuddé da nan bis bi su nangam la ñun nak roy nañ leen gis nga dem nañ ba ñu bari ci julit ñi roy lolu ci ñi nga xamanteni moy nasaran yi da nga gis sax so amé sa kilifa su fekké dafa genn aduna bis bi su déllu ci at mi da nga nan guddik diiw ngay wax kon lolu roy nañ leen ko fele rek ben la kon lolu mi ay exemple la ak ci yenen ak yenen yu bari muy lu melni tamit ay cloche yo xamanteni ñom def nañ ko seen église yi da ngay jax yu bari tamit da fay am ay montre yo xamanteni da fay am ay cloche lolu tamit dañ ko wara téré ndax fa yenen ta ala sallam bi nga xamanteni dem na madina ñune ñun dañu wara wut lo xamanteni kat moy tax julit manam julli su joté ñu mëna woté bobu noddu wacce gut won léen nak yenen ta ala sallam da ko wo ñi nga xamanteni ñoy sahaba yi ñuy diiso ndax té lolu yalla moko digal né ko wa shawirhum fil amri so beugé jël ay décision kat na nga diiso ñi nga andal bo gisé ñom ba paré nak na nga dogu fayda azamta fatawakkal allah na nga dogu ci benn mbir nak tawakkalu ci yalla motax bi nga xamanteni dem nañ madina ba tabax jakka légui nak julli da gannaaw julli dafa am ay waxtu té bu waxtu yu joté war nañ woté té noddu waccagut xamagu ñu ñuy woté le yenen ta ala sallam dafa diiso ak ñom ñen ñi nak né ah té ñoo def rek comme li nga xamné mo la yahudi def ñom dé sen heure julli bu joté kat abbe jeul yi jeul rek ak koy wal buñ ko walé mu nek ak mbir ñu dal li ñew dajalo julli ah yentene deet bu len def lol ndax lol yahudi ya koy def su ngeen ko defé da ngeen nuro ak ñom ñene ñene ah téne ñu wut ak cloche manam di lo xam dañ koy teug rek boko teugé manam ñepp buñ ko déggé ñu xamné heure julli jot na ñu ñew léena yentene len deedet wa dem len ba suba bu len dem len ba suba yalla dogal ñu dal di mu am ben saabu gënt bam gënté gënt li nga xam moy note ni ñew Omar tamit indi manam joxe lu mel nonu ci gënt mu nekk ñaari sahab yo xamne dal gënt nañ noddu te ku nekk nang ko gënte non la yent Allah sa daldi wo Bilal nak ne kon legi del noddu kon loolu rek liñ ci jàngalé moy dañoo wara wuté ak ñi nga xamanteni ñoy yahudi ak nasrani ci lepp lo xamanteni nak dafa jëm ci sunu walu diiné am man nañ leen roy nak ci walu aduna mom loolu dara nekk lo xamne jëmul ci walu diiné mom man nañ ci roy ak ñom muy lu melni ay auto wala yo xamne ñom ñoko créé lolum mom jëmul ci walu diina ama lo xamne dafa jëm ci walu diina nak mom waru leen ci roy waru leen ci war sax juuyelo balu mel non la yeen xala sallallahu alayhi wax sax ci boy julli ndax am na gën xalif bu mu ne bu ngeen di julli kat na ngeen julle ak seeni dal ndax te yahoor ñom bu ñuy julli dañuy summi seeni dal lolou lepp pour wuté ak ñom la mais wax bam wax nak ne da ngeen julle ak seeni dal nekul ligal bo xamanteni dang koy def par force ku ko meuna def man nga ko def ci beurep bo xamanteni nak du jakk ju dal def ay moket manam nga nek ci all bi julli say dal lap man nga ko julle ndax yahudi duñ ko def lolé pour joyo ak ñom la bu fekke dal yi lamna man nga julle ak mom mi melni solo ay yere yu lab rek kon hadith bobu la borom teer bi andi won mune nak fihi masail amna ay masala yun ci meuna jange al ula bu ci jekk bi moy tafsir ayatun najmi ñu tafsir leral sar manam aya bobu nek surat najm bi wax ne afara ay mulat wa uzza wa manat as-salisa al-ukhra am wax bi sun borom wax ne rek xana gisulen la ta uzza sen xerem yi ngeen di jamu ma am ben njari nek lul ay tour yo xamne nak inventer sen bop rek manam xerem bi moy taw ki moy joxe dom yi goor wala ki moy def nangam ak nangam lolu mom yeen ay tour la yu ngeen utiliser sen bop amul ben lay bo xamne yalla wacce na fi mune as-thaniya ñaarel bi ni ci jange moy ma'rifatu suratil amr alladhi talabu manam ñu xam manam ñi doon sakku yunus sallallahu alayhi wasallam mu wutaleen ab darab bu ni lonko seeni ngannaay ñu xam lan lañ sakku ñom sakku wun manam lo xamne dañ koy jaamu waye lu ñuy barkelu kefe lañ sakku won manam darab go xam dañ ci barkelu comme niko yeefari amé mune as-salifatu ñettel bi moy kawnuhum lam yaf'alu manam nga deggis nak ñom defuñu ko ndax yoonte daf leen ko téré avant ñuy def tamit lañ leen diggal té julli tamit non la wara mel lepp lu jëm ci xéetu jaamu yalla da nga wara laaj ndax li manam man na ko rek wala deet lepp lu jëm ci xéetu jaamu yalla rek da nga wara laaj ndax li man na war wala deet ndax ak jaamu moy lo xamé nek na masrur luñ yonal lim yonal nak noko mëna xamé moy qala allah qala rasul yalla mo koy wax ci alquran wala yentu jangala ci sunnam ganaw ñom laaj na yonent bi téré leen kon ñom defuñu ko bayyi nañ ko bañ ko def ar-rabi'atu ñentel bi moy kawnuhum qasadu at-taqarruba ila allah bidhalika li dhannihim annahu yuhibbuhu manam ñom dañ ci jiblu won rek pour jégelu ci yalla ndax dañoo yaakaaron ne kat loolu lu yalla sopp la dañoo yaakaaron ne kat li mbir mu sopp la xam nga nit dana nek ci ab bi'a ci ben environnement difa dundu ñu yar ko ci ay mbir xeyna sax mom julit la ñako fam yaro tamit ay julit lañ mais ñuy def yo xamanteni ñom ñakay def xamuñu dañoo yaakaar ni li kat yalla daf ko bëgg waye nak fekk na yàlla bëggul loolu. Waaye li tax nga mën a xam ne yàlla bëgg ko nag mooy yàlla baaxe la rek nga jàng fi nga xamante ni war nga faa jàngee li nga xamante ni mooy l'islam bu leer bi, wala nga dajeeg sëriñ boo xamante ni suñ borom xéewal na ko mu am l'islam bu leer bi. Waaye sinon pour nga génn si dafay jafe. Alxaamisatu juróomeel bi mooy annahum id jahalu haada fa gayruhum awla bil jahli. Mu ne gannaaw saxaaba yi daf si am ñoo xamante ni kat ñoom ñoo mën a réere mbir mii, comme ku dul saxaaba kat mën ngaa réere lii. Daf si bëgg a wax rek ne saxaaba yi am na si ñoo xamante ni xamuñ ne woon kat dem si ay garab di fa buuf wala di fa barkeelu, loolu l'islam daf koo tere. Kon ku dul ab saxaaba comme ñun ñi nga xam ne sore nañ lool ak jamono saxaaba yi kat, kon war na kon maanaam du lekk lu tumuranke ñu dugg si ay mbir yoo xamante ni réer moo tax ñu see dugg ñàkk xam. Asalisatu juróom benneel bi mooy mu ne anna lahum min alxasanaati wal waxdi bil maxfira ma laysa li gayrihim. Mu ne nga xam ne saxaaba yooyu kat doon laaj loolu am nañ ay ngëneel te yàlla dig na leen tamit maxfira ak njéggal loo xam ne ñeneen ñi amuñu ko. Asabiatu juróom-ñaareel bi anna nabiya salallahu alayhi wa sallam lam yuadirhum bal radda alayhim bi qawlihi allahu akbar innaha sunan la tattabiunna sunana man kaana qablakum fa ghallada al amra bi hadihi salaat. Mu ne yonente bi alayhi salatu wasalam joxoo leen ngant si ñàkk xam gin ñàkk xam, waaye dafa rëyal mbir mi. Moo tax ban ko laajee lañ mbir moomu ne ko defal ñu garab ñu siy lonku, dafa rëyal mbir mi ba tudd yàlla ba ne allahu akbar. Kon dafa rëyal mbir moomu nga xamante ni kon joxul ngant si ñàkk xam gin ñàkk xam ñooñu. Athaminatu juróom-ñetteel bi mu ne al amrul kabir wa huwa al maqsuudu annahu axbara anna talabahum ka talb bani israil lamma qaalu li muusa ijcal lana ilaha. Mu ne juróom-ñetteel bi nag mooy mbir mu rëy ni nga xamante ni moom la ñu jublu si xadis bi. Mooy ñoom annahu naka moom axbara daf leen a xibaare, moom yonente bi daf leen a xibaare ne lii ñu laaj kat mi ngi mel ni rek la banu israil laajoon muusa, ban waxee ne yow muusa defal ñu yàlla comme ñi ko ñële amee. Ak taasaatu juróom-ñeenteel bi mu ne anna nafyu haada min maana la ilaha illa allah maa diqatihi wa xafaihi ala ulaik. Mu ne nga dàq lii kat bokk na si maana la ilaha illa allah, maanaam dàq di barkeelu si ay garab ak ay xeer, loolu bokk na si maana la ilaha illa allah. Ndaxte la ilaha illa allah mooy lan? Mooy kenn yelloowul ñu jaamu ko ku dul yàlla, te dafa bokk si jaamu na di sàkku njariñ si mbir, maanaam si yàlla ñu war a sàkku njariñ. Kon booy sàkku njariñ si leneen kon yaa ngi dàq baatu la ilaha illa allah. Mu ne nag ànd ak loolu lu sew la ak lu làqatu la si ñi nga xamante ñoo àndoon ak yonent bi si ñenn si ñoom. Mu ne al aachira fukkeel bi mooy annahu xalifa ala al futiya wa huwa la yaxlifu illa li maslaha. Mooy nga xam si ne yonente bi alayhi salatu wasalaam kat dafay giñ si fatwa, maanaam buy joxe ay njàngale yenn saa yi day giñ, te ku ne xam ne yonente bi moom di giñ lu dul si lu jur njariñ, maanaam lu rëy rek moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam di giñ, comme niñ ko jàngale woon ci buntu yële weesu woon. Alxaadiyatu ashara fukkeel beeg benn mu ne anna shirka fihi akbar wa asgar li annahum lam yartaddu bi haada. Mooy nga xam ne kat bokkaale am na bu mag am na bu ndaw, ndaxte ñoom lii ñu defoon lii ñu def laaj yonente bi alayhi salatu wasalaam loolu génnewuleen si diine. Kon ñu dégg si ne bokkaale bu ndaw la, ndaxte bokkaale bu ndaw du la génne si diine, waaye bàkkaar la min akbari alqabair, mooy bàkkaar bi gën a rëy si kabair yi waaye du la génne si diine. Ndaxte lii bu fekkoon da leen di génne si diine kon internet sam dana leen wax ne leen yéen kat génn ngeen si diine, waaye waxu leen loolu mais daf leen ne rek yéen ay nit ñu réer ngeen, comme ni nga xamante ni nitu Moussa ya nekk nañ ay nit ñu réer, ban laajee Moussa mu def leen yàlla comme naka yéefar ya amee. Mu ne athaniyatu ashara fukkeel beeg ñaar qawluhu wa naxnu xudasa ahdin bi kufrin fihi anna gayrahum la yajhal dalik. Mu ne wax bi Abu Waqid alay si wax ne ñun kat ba ñuy laaj loolu yonente bi dafa fekkoon ñuy doog a dugg si lislaam, maanaam ban jógee si kéefar yàggut. Liñ ciy dégge mooy nekkul woon saxaaba yépp ñoo laaj loolu, waaye ñu bees ñu tuubeen yi nga xam ne lislaam leeragul si ñoom ñoo ko doon def. Loolu tamit liñ ciy dégge mooy lu bari yooyu gis si nit ñi di dugg si ay mbir, loolu li ko waral rek mooy nekk gi nekk ay tuubeen, maanaam lislaam bi du leer si ñun. Te lislaam gi dafay nekk loo xam dafay jaxasoog suñuy aada, jaxasoog suñuy baaxi maam, ba nga xam ne yow pour nga mën a ràññeeku lislaam bu leer bi dëgg-dëgg day jafe. Ndaxte di nga yaroo si yenn famille yoo xamante ni lislaam ban la jàngal boo ko xoolee dëgg, maanaam boo fa yaroo ba pare génn fa jàngaat feneen lislaam jàng ko fa nga ko war a jàngee si alquran ak sunna, da ngay gis ne kat nekkte yow lii ñu la yare ak li nga jàng lii si téere yi lu wuute la, te da lay wane li nga jàng si téere yi mooy dëgg. Kon liñ ci dégg kat mooy lislaam ban la yare yow dañ cee rax ay baaxi maam ak ay aada. Moo tax bokk na si sun maam yi nga xam ne dañoo ñëwoon pour yeesal lislaam, comme mel ni Ahmad Bamba daf si wax mu ne bokk na si ki lay yar daf la war a yar pour nga bàyyi ay aada. yaquluhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarkil ada kulay ya ci bi ay ñuy dund muy sun bi manam ci environnement yoyu nga xamne ni l'islam dafa yex jax sok ada daf ci bokku mom manam kelay ya muy yar la wo mat la bil ilmi ci xamal la wal ibada ak nga jaamu yalla kama yurabbihi kon ni lay yare nak bi tarkil ada nga bayyi ada dafa wara bok ci programme yar kat yi yu yar ni pour ñu gënal ci ay ada ndax ay ada yi boko miné pour nga gënal da fay jafé té lu bari mo xam tak sey la mo xam ngenté la mo xam dejj la yépp yu ci bari ay ada mo ci ëpp ke diiné ji lool nak ñi jàngalé ñoko wara léral ak ñi yaré tamit yar seen jabot ci ñu bayyi yoy nga xam ay ada kété la ndax lépp lu jëm ci wa jaamu yalla mom ada amu fa place al hadiyatu 10 fukel bek ben bi wala bok al salisatu 10 fukel bek ñett bi at takbir inda ta'ajjub khilafan liman kariha mune yonal nañ nit ki su gisee lako yem wax Allahu akbar comme yent ala sallam waxe Allahu akbar mune nak amna ñukay bañ amna ñuy sip lolu waye nak gannaaw yent bi def nako bam yemo baka ñu lay waxe wax bu mu yemo yent bi daf ne Allahu akbar kon nit ki su amé lako yem man na wax Allahu akbar ndax te kin ñu royelo kat def nako kon ku koy sip tamit diko bañ koku mom waxu bopam la arabi'atu 10 fukel dek ñent bi moy saddu dara'i' manam nga fek yoon wo xamne daf lay jubal daf lay yobbu ci moy yalla lepp yoon wo xamanteni nit ki bu ko sobo ci moy yalla la koy yobbu wala ci bokal rek dañ ko wara fermer dañ wara fermer yoon bobu ndax te yoonte Allah sallallahu alayhi wasallam diko manam yenn sahaba yi ne defal ñu aw garab wuni barkelo di ci lonk suñi ngannaay comme niko yeufari amé kat dafa fermer yoon wo ndax te xamnañ le fait que ñu dem ci garab bi fa lonk seen ngannaay da leen duggal ci bokalé motax mu fermer yoon wo mom la tuddé saddu dara'i' fermé bép yoon bo xamanteni daf lay dal ci moy yalla wala ci bakkar al khamisatu 10 fukel dek jurom an nahyu 'an at-tashabbuh bi ahli al-jahiliya manam téré nit ki nuru nurulu ñi nga xamné ay ciéddo lañ bu né ciéddo nak moy ku bokul ci l'islam ku nekko ci l'islam rek la nga yor mom ciéddo la mo né bokku na ci atté yi afa hukm al-jahiliya yabghun sun borom néna lepp lu bép atté bu dul atté yalla rek atté ciéddo la jahiliya la wa man ahsan min allahi hukman liqawmin yuqinun ñom ñi fi bayyi atté yalla kat ñom atté ci doon jël ana kan mo gëna rafet atté yalla nak yalla mo gëna rafet atté atté bo jël bu lu atté yalla rek atté ci doon la régime bo jël bu lu régime bi alcorane reconnaître bobu régime mom régime ci doon la as-sadisu 10 fukel bek ben wala bok fukel bek jurom ben al-ghadabu 'inda ta'lim manam nit ki man na mer buy jangalé manam nit ki kon yunus sallallahu alayhi wasallam ni mu mere fi ci wax bi wax parce que yunus sallallahu alayhi wasallam dara du ko mer lo lulu rek sun nare xoti ormay yalla wala ormay l'islam lo rek moko meuna merlo comme niko sun yaay aisha radiyallahu anha leralé mune yunus bi dara manu masuko merlo boko saga du mer soko doré du mer so wax ko lula neex ci jëmmam ji mom dara du ko merlo waye likay merlo rek moy ñu nara xoti ormay sun borom subhanahu wa ta'ala te gis nga mom ku am yermane la ku am ñewante la rauf rahim dafa amone ñewante am yermane kon bu démé bay mer nak nga xamné li muy mer mom lu jaram mer la motax cheikh bi mu né nit ki man na mer ci buy jangalé moy bu gisé ci nga xamné mu ngi leen di yar leen jangal ak saganté ko xamné sagan nañ ko té mer gogou tamit na ra jur ñariñ ndax suñu gisé né kat seen sëriñ bi kat mer na ci li ñom dañu xamné li lu reuy la as-sabi'atu 10 fukel be jurom ñaar moy al-qa'idatu al-kulliyya li qawlihi innaha as-sanan manam règle générale biñ ci jàngé moy wax bi yent wax né innaha as-sanan lool kat moy yoon yi rek manam yoonu kéfer mom yoon yop yoonu kéfer dal ben la moy yoon yi nga xamné mom la sétané di jaar yoon wa sétané jaaron ba réral nit nu wax yi dal falay jaar rek bay réral ñeneen yi leen jéral rek moy di magal ay nit ñoo xamanteni ñu baax lañu nekkon fi lool moy première bokalé bi nga xamanteni sétané jaar na ci ba duwal ko sim ko duwal ci kaw suuf ndax té nitu nu wax yi ñom ñoo jëk bokalé yalla nan lañ bokalé yalla nak moy doon magal ay nit ñu baax ngay gis tamit ñun ci ay magal nit ñu baax ñu bari ci jullit ñi ñi ci def ay bokalé dem bay wat ci ay nit ñu baax wala di yaakar ci ñom ak xexé wala di yaakar ci ñom ak guddu fan wala nan sax ñom ñoy na am du am lolépp ay nit ñu baax la ci askanale nit ñu baax ño xamné ñom bari una min zalik dañ nañ ci lolu waye nak yow xër ci ñom motax ngay wax ci ñom lo xamanteni yalla moko yello motax moné la al qa'idatul kulliyya règle générale bi moy biñ ci déggé moy qawluhu sallallahu alayhi wasallam innaha as-sunan lol moy yoon yi rek motax sun borom nak dinu jangal al-qur'an pour won la yoon yi nga xamanteni mom la shaytané jaarum ba reeral nitu nuh ya pour yow tamit nga bañ fa jaar nga may ko moy teliku mune as-saminatu 10 fukel be jom ñett moy أن هذا علم عن أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر من اللي كات ماندار غا بوري لا بو وانا يونس عليه السلام موم موي يونس تبي يالله بي دغ داختي لي مو واخ امنا كوم نيم كو خيباري ناخ يونس داف نيون دي نين توپ يونو ني نين جيتو وون مو يهودي النصراني بون تيغي كون تك سين تانكار دي نين فا تك سين تانك با بون دوغون صاح خوخو ما دي نين سي دوغ ني ناي غيس نانكو كوم ني بنت واخا وون رك كون لول داي وون ني صدق رسول الله وهو حق النبي الله دغ دغ كات موم يالله موكو يوني التاسعه عشره فوكل بك جوروم نينت موي انما ضم الله به اليهود والنصارى في القران انه لنا مونيغا ديغيس ناك ني غاني يالا دي غاني يهودي ديكو غاني نصراني في القران لول بور نين لا نين جولين ني موي افيرتيسمان لا بني سون بوروم سان تال دي افيرتير نختي ديلا ديبار لا سون بوروم نلا نيان ما جيندي لا وايي نيان ما موسل لا سي نياري يون سو نيت يون ريسي نيو ام يون وي نيت يون ام موي الصراط المستقيم اك صراط المغضوب عليهم اك صراط الضالين نيت يون نيو ام yalla na ñaan ma benn bi moy as-siratul mustaqim yoon wu jubbi te nga ñaan ma nak ma mussal la ci yoonu ñi nga xamanteni dañ leena méré muy yahudi lutax yalla méré len moy dañoo jang xam deug ba paré top ñuko top seen banex ñele tamit ñom bëgg nañoo jaamu yalla muy nasaraani waye xamul wan lañuy jaar ndax lool rek ka fi am xam jëfé so xam xam wala xam baña jëfé wala di jëf ci xamo ñaar yoy mom ben baaxu ci manam xam ba paré jëfo jëfé wo baaxu waye di jëf te xamoo tamit baaxul li am ni solo kay moy nga xam jëfé motax al-bukhari wax bab al-ilm qabla al-qawl wal-amal manam nit ki dafa ra xam avant muy wax waye dafa ra xam tamit avant muy jëf ndax té waro jaamu yalla rek nak ci ay tandalé wala ay topando dédét ki ngay topando ci jaamu yalla balang koy topando laaj ko mom lool muy def ban lan mo ci tektalam ndax li mi def ni ndax té mom meuna joom ndax té ken matu ndax laaj bam koy laaj tamit yang koy dimbali sax mom dafa war indil dalil nune al ibadati boko lak aadat ndax te jaamu yalla mom da ngay am dalil doga def da ngay nek ban la na defal li nga doga def amma lu jëm ci walu aada nak man nga def lepp bakkar ngay gis luñ la téré comme lu melni ci walu yéré man nga sol yéré bu la neex ba nga way nak nga moytu yéré yéré yan la téré comme lu melni soa dañ ko téré goor mu sol ko lu melni tamit gattal sa yéré manam gattal sa bude goor goor la nga gattal sa tubay wala sa mbub ba nga xamne du passé sa oum dañ la ko téré budé jigen la tamit dañ la téré nga sol lu gatt wala lu yara wala lu xat waye nga mour sa cër yépp bam dess saxar kanam ak sa téntay lolou ay aadat la waye lañ la sa téré nak dang ko wara bayyi motax mo né na nga xamné kat li nga xamné yalla ngañ nako yahudi ak nasrani ci alquran lolou pour ñun la ñu ñoko wara jang pour may tanigu ko mo né al 20 ñaar fukel moy annahu mutaqarrir indahum an al ibadat مبناها على الامر فصار فيه التنبيه على مسائل القبر من نيوم ديكاتي خامون ناني جامو يالله كات سي نديغال لاي ساخي مانام نيوم نيوون رك سي حديث بي نيوم نيوون رك غيس اب غراب كومانسي ديفا باركيلو ولا ديفا ويكتو سيني غاناي واي دانيو لاج با فاري موي ان العبادات جامو يالله يي مبناها سي ليمور لين كو تاباخي موي على الامر سي نديغال داغي ام نديغال دو كو ديف gannaaw ñom dem nañ di sakku ligal ci yonenté yi pour mu jox leen ligal pour ñu def ko moy ñom dégg nañ diiné xam nañ né waro jog rek di jaamu yalla ci ay tandalé wala lu la neex waye da ngay nek bu am ligal gannaaw ñom amu ci won ligal nak motax ñu bayiko mune al hariyatu wal 20 ñaar fukel bek ben moy anna sunnata ahli kitab madhmumatun ka sunnati al mushrikin moy nga dégg sene yoonu ñi nga xamné moy yahude nasrani dañ ko ngañ comme niñu ngañ rek yoonu ñi nga xamné ñoy bokalé yalla ndaxte bi yonnte ala sallallahu alayhi wasallam bi ñew tamit ñepp ñoo lay fekk yahudi nasrani ak mushrikini waye ñoo ñepp suñu borom neena leen nekkol leen ci deug ndaxte ku nekk ci ñoom yaagi doon wote ne man ibrahim la andal waye suñu borom leral ci alquran ne yahudi andu ak ibrahim ndaxte la tax ni nit ki di nekk ab yahud muy tawrat mi ngi wacc gannaaw ibrahim kon nan la ibrahim mëna nekk ab yahud ibrahim tamit nekkul am nasran ndaxte la tax nit ki di nekk am nasran muy injil mi ngi wacc après ibrahim kon naka la ibrahim nekk am nasran ibrahim dal mom inna ibrahim kana umma qanitan lillah hanifan walam yakun min mushrikin ibrahim tay musul bokale kon motax mun la anna sunnat ahlul kitab yonu ahlul kitab mu yahud ak nasrani mazmumatun dagn ko ngagn ken sop ko yalla beug ko ka sunnatul mushrikin ne mu ngagn tamit yonu yefari li ci dege moy kon julli dafa wara maytuniko yonu ahlul kitab waye tamit dafa wara maytuniko yonu ñi nga xamanteni ay bokale kat lañ الثانية والعشرون يعرفك البيك نيار موي أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر من واجي nga xamanteni mom moy toxu di joge ci lo xamanteni batil la tiaxan la ken du ko wolu mu dese ay mbir yo xamanteni minon nako ci adam manam nit ko xam mi ngi dogo tup ci l'islam manul bayyi ndow lepp parce que tam dafa nek lo xamanteni pour nga bayyi ko day jafé motax mom ci bir hadith daf ci leral ne ñun kat bañi laaj li dañ don dogo dugg ci l'islam kon la fekk ñuy dogo dugg ci l'islam lañu minon sa kéfer ga lañ don in bëggono duggalale ci l'islam waye yentene dal di fermé fofu dal len di arrêté fofu ne len nak li mom bokku ci liñ ci dégg kat moy toubène bi mom nank nank rek lañ koy mëna fot waye kan mënu ko fot subitement mu dañ nek julit bu mat sekk mom nit ki mom xeyna mënu ko don xeyna yalla mo lay baxé rek waye chaque jour nak da ngay gëndi fot sa bok chaque jour ngay gëndi avancer naxté ken matul da ngay gis nit ko xamanteni li mu tamon fele fan ko yaré mom lay dugg day ñew ci ab beurep comme jaka ñew rek diko def wala mu dugg fo xamanteni ay bammel la difa def lo xamanteni lama tax makoy def moy daf ko tamon fan ko yaré rek waye nak lolu ndank ndank la koy mëna dindé motax mu né nak waaji nga xamanteni da fay toxu di joggé ci ab kéfer wala muy joggé ci al batil muy tiaxan di dugg ci l'islam koku mom kenn duko wolu lu manam kenn duko wolu ne dana dess ci xolam aada yam minon dana am lu dess ci xolam motax ñi bi nga xamanteni gis nañ lele ak dem ci garabu ci dem rek ñi faaw ne yu wër fasé li nga nay di ci barké lu dagan la motax ñu daat koy def té lool dara waro ko lu min gën ko minon bi nekké ay yéfer kon lool la borom téré bi andi won ci manam buntu bi ñu jël li nga xamanteni moy al qawlul mufid li cheikh ibn usaymin rahimahullah ñu sukkandiko tout rek ci ay wax yo xamanteni wax nako ci leral buntu bi rek mune wax bi señ bi wax ne babu man tabarraka bi hajarin aw hajarin wa nahwihima ku barkelu ci garab ak xeer ak lu nurok garab ak xeer mune wax bi mu wax tabarraka tafa'ala min al baraka wal barakatu hiya kasratu al khair wa thubutuhu mune wax bi cheikh bi wax man tabarraka ku barkelu mi nga joge ci al baraka barke mune barke moy lan moy yiw wu bari ba pare sax manam nga am lu bax ba pare lol nak sax fa lolay lol moy nek barke matalan nit ki bu fekke dafa am wergu yaram wi sax ci mom kokku lol barke la ci mom bu fekke dafa am alal tamit alal ji bari ba pare sax lolou barke la ci mom moy katratul khairi yiw wi day bari wa thubutuhu ba pare sax xam nga nit ki jek am ay million jek rek ñu xey mu yalwani kokku amul barke ndax alal ji amon barke da fay sax kon fofu barke neeku fa nit ki nga xamanteni amna alal yo xamne saxna waye bari wul lol tamit amul barke mune wa hiya maqhudatu min al birqa bil kasri mune barke ñu ko jele ci birqa mune lan moy birqa mune moy majma'ul ma moy fi ndox yi di dajé parce que fi ndox li di dajé fofu ndox ma da fay sax te da fay bari mune lol motax ñu jele bat bi fofu muy al baraka moy barke kon barke dal moy lo xamanteni day bari ba pare sax mune barke lu nak muy talabul baraka sakku barke ci ñaari mbir la mëna amé mune awwalan bu jëk bi moy mbir mi ngay sako barké mu nekk mbir mo xamné shari'a and na ci té luñu xam la melni alquran mune masalat alquran dafa am barké ba paré nekk mbir mo xamné shari'a yonal na xamal nañu né alquran lu barkel la ndax sun borom mo wax ci suratu sad kitabun anzalnahu ilayka mubarak ak téré la buñ wacc ci yow yent Allah sallallahu alayhi wasallam ba paré mu nekk lu barké luñu barkel kon alquran yalla mo né luñu barkel la kon alquran dafa am barké mune bokko da ci alquran barke gi mu am kep ko xamne tey nga ci alquran da ngay am ak ubbeeku manam sun borom xam daf lay defal ay ubbeeku wa man yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haythu la yahtasib ko and ak taqwa ragal yalla rek yalla daf lay defal li nga xamne moy ubbeeku ci mbir mom mo manti dubbu rek lum xat yalla da la fi genné ba pare nak jox la wërsa wo xamne foko ko won wërsa nak nekul alal kefe manam bañ am ay problème aduna lolu wërsa la baña am tamit ay febar yu bari lolou wërseug la am jabot tamit lolou wërseug la mune da ngay gis alquran sun borom xettali na ci ay generation yu bari ci lan bokale bi nga xamanteni julit ñep mom lañuy muslu yalla kat xettali na ci ay nit yu bari te ci alquran la ko jaarale kon alquran dafa am barke ndax te mo yalla daf sey xettali ay nation yu bari ci bokale mune bokku na ci barke alquran tamit ben xar kesse bo jang yalla daf la ci limal sharah hasanat fukki manam tiyaba la ci bindal so waxon par exemple alif lam mim kesse lol am nga fanweri tiyaba te ñetti xaraf kesse la mune ila ghayri dhalika min barakatihi alkathira ak leneen luñu mënul lim sax ci barke alquran alquran dafa bari barke bokko ci barke ni tamit wax bi mu wax sun borom wax bi mu wax ne wa nunazzilu alquran ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin watina alquran lo xamne da fay safar ba pare nek yermane pour ñu gëm lolou lepp ci barke alquran la mune bokko na benen façon barkel tamit lo xamanteni luñu mëna gis la ñi melni jangale ak ñaan mune da ngay gis nit ko xamanteni kat nit yi dañuy barkelu ci xam xamam manam da fay jangale nit yi di jarri ci xam xamam koku tamit da fa am barke mune fa yakunu hadha barakatan li annana nilna min khayran katiran mune li waji am xam xam li jangale xam xam bi xam xam bi dafa am barke motax nit yi man sey gindeeku di ci mana jaamu yalla am ci ay tiyaba kon lolu li yalla mi ngi ko jaarale ci barke xam xamu ci waji am mune nak amna ay barakat yo xamanteni nit ñe ko fogg rek waye du barke ni nga li nga xamanteni rek ñeena ñi nga xamanteni shaytan mo len nax ñu yaakar ne ben way bo xamanteni gennu na aduna man na wacc ci ñom ay barke manam kuy ñaan barke ci ko xamni gennu aduna kon yow da nga yaakar ne koku man la defal barke mu ne lol nak luñu fogg la waye amul sharia saxaluko te nekul luñu gis tamit nekul fen fuñu gisee nit kuy ñaan ku gennu aduna barke di am barke ci lolu mu ne yene saay nak shaytan man na and ak ay nit di def ak ñom ay mir yo xamanteni ku xamul da ngay fogg ne li barke la mais du barke ndax te shaytané mu def bu joxe fi ben exemple mu ne da ngay gis ay nit ño xamanteni ci aj makka gi dan nan man waliyu nangam la legui damay ñew aj damay aj taxaw arafa te bu suba sama kër mom lay tebeuské te digënté fam nekk muy makka ak kërëm nekk na ay kilomètre leena lolou ñi xamul buñ ko gisé na ah diw kat borom mom waliyu bu reuy la dafa am ay darajaat yu reuy motax mu mëna taxaw fi tay arafa ëlëk mu daldi aji manam mu daldi tebeuské ak njabotam mune lolou shaytané mo koy def mune lolou lu mel lolou sax la ibnu taymiya wax mune ñoñu nga xamné dañuy def lolou kat ash-shaytan yakhdumuhum manam shaytané mo leen liggéeyal shaytané mo leen di yëkëti naaw ak ñom yobbu leen seen kër ba paré indi waat leen fi nga xamné moy makka ci simalak sala mune hada nak fitna lolou fitna lay jur dafa jé exemple bo way bari na ay exemple yo xamanteni ay kemtan yo xam day fenc ay nit ñu ko ngi li ay kemtan joggé ci yalla la fekk nak né lolou du ay kemtan waye biru shaytané la ndax da shaytané tamit man na def ay jomalaté mune nak naka ngay xamé né barka bi barké bi ki def manam barké la bu baax wala barké la bu bon yang koy xamé rek ci waji waji ci waji ji kemtan bobu génné bu fekkante ne ki nga xamanteni kemtan bi jaar na ci loxom min awliya illahi almuttaqin bokko na ci walu yalla yi ragal yalla almuttabi'ina lis-sunnah nga xam dañuy top sunna ko lu fekk rek sunna lañuy top almubta'idina 'anil bid'ah ñu sori bid'ah nga xamne fa inna allah qad yaj'al 'ala yadayhi min alkhayr wal baraka ma la yahsil ghayr nga xamne ko kat man na am ay barke yo xamne keneen du ko am waye nak bu fekkante ne waji da ngay gis ne mom ragalul yalla manam topul sunna ba pare top ay bid'ah ba pare nga gis ay mbir genn ci mom mo xam alal ju bari la wala ay mir yenen nga xamne kat lolou mom nekul barke wala bu kemtan gene ci mom tamit bul japp ne lolou kemtan la beugé joggé ci yalla waye mirum shaytan la mune wax bimu wax ne man tabaka bi sajarin kep ku barkelu ci garab mune lolou dafa wax sa sajar rek waye dafay lim dafay ëmbalé lepp luy xétu garab rek dafa wax fi ku barkelu ci garab waye dafay ëmb lepp luy xétu garab mu jey fi exemple mune mi ngi melni garab ga nga xamanteni mom la yonnati sallallahu alayhi wasallam jaayante won ak sahaba yi ndax amna garab bo xam ba yonnati sallallahu alayhi wasallam bi jaayante ak sahaba yi ci suufu garab gogu mu togon ci jamono Umar dafa am ay ñoo xam dañu demone ci garab gu difa barkelu Umar dal di dag garab gogu dal di gor garab gi garab gi existetul parce que lolu mo gën bu fa bayiwon man leen di wol ci bokal ndax dam naan gannaaw garab gi fi la yonnati sallallahu alayhi wasallam togon di jaayante ak sahaba yi ba sahaba yi am ngeerum kat kon garab yi lañuy barkelu diko barkelu ba mujjuna garab go sa lañuy mujj def yalla difa ñaan seen soxla wala difa def lo xamanteni yellowul motax Umar ibn Khattab bam gisee lolu dafa dag garab gi muni wax nimu wax tamit man tabarraka bi hajarin ku barkelu ci xeer dafa wax fi xeer waye dafa lim dafa ëmbalé lepp lo xamanteni rek xeetu xeer la ba ci xeer ba la nga xamne mo nek baytul maqdis nga xamne yahudi mom lañuy dem difa jaamu ñime mu ne ba ci mur bobu sax mur bokkal la xërem la bo xamanteni dañ ko wara moytandiku kenn du ci barkelu kenn dem ci mur bobu diko ray di ci barkelu kenn tan dem tamit ci ab bammelu nit ku fa tudd ngay ray ci bammel bi nan daf lay jural barke wala nga dem ci ab dekk jël ci souf ci diko nan diko def ci ndox diko nan daf lay jural barke loolu moom ku ko def yaa ngi duggaat si bokkaale. Mu ne bokk na si tamit alxajarul aswad, xeer bu ñuul boobu nga xamante ne mu nekk si kaaba yi kenn du si barkeelu, ndaxte raay bi ngay raay xajarul aswad wala di ko fóon loolu ak jaamu yàlla la, ndaxte da nga koy def ittibaan li rasul sallallahu alayhi wasallam, waaye nekkul nag ngir barkeelu ko. Di nga am barke bi si roy gi nga roy yonente bi, ndaxte yonente bi daf ko doon fóon ba pare santaane ku ñu raay ko, waaye tamit ku ko mënul fóon jotoo ko mën nga ko tàlla sa loxo, mais loolu ak jaamu yàlla la waaye nekkul pour barke. Mooy nag da ngay gis ay nit ñoo xam ne dañuy dem si kaaba gi di jël xajalu aswad bi di ko raay di raay seenaw yaram, foon loolu dana leen jariñ, waaye loolu du leen jariñ. Leen di jariñ kay mooy roy gan roy yonente ba si fóon gën koy fóon. Moo tax nga gis Omar ibnul Xataab comme niñ ko leeraloon si maanaam waxtaan bi weesu, ba mu jàkkaaral xajalu aswad kat daf koo wax ne ko inni la alamu annaka xajarun laa tadurru wala tanfa walaw laa anni raaytu rasulallah sal alai wa sallam yuqabiluk maa qabaltuk. Mu ne ko man xam naa ne yow ab xeer kese nga, manoo lore manoo jariñe, su dul woon kat gis dama gis yonente bi alayhi salatu wasalam di la fóon du ma la ma sa fóon. Kon moom day roy yonente bi si fóon gam fóonoon xajaru aswad, kese moo tax mu koy fóon. Mu ne fa taqbiluhu ibadatun mahda xilaafa lil amma, maanaam fóon gi ngay fóon xajaru aswad ak jaamu yàlla kese la. Mu ne nag nga wuuteeg nit ñi nga xamante ni dañoo foog ne xajaru aswad dafa am ab barke bu si nekk, ba nga gis ne sax ñu bëri dañ koy raay di ko raay seenoo yaram. Mu ne loolu moom amut. Mu ne wax bi cheikh bi wax man tabaraka bi sajarin aw xajari wa naxwihima ak yu mel noonu, mu ne ni ngi mel ni rek al buyut comme ay néeg ay kër yoo xam ni dañ siy barkeel, kër goo xamante nit ku baax a si dëkkoon génn àdduna ñu fay dem di fa raay, wala ab lal bu mu doon tëdd ñuy barkeelu si lal bi, wala ay der yu mu daan jullee ñuy barkeelu si der bi, wala foo xam daf faa jaar julli fa ñu ne rek léegi bërëb bi bërëb bu tedd la ndax diw sàngam moo fi jullee. Yooyu yëpp ay jahiliya la, ay cedd la, ñàkk xam sa diine la rek, ndaxte moom ka fa jaar julli waxtu moo jot mu julli fa, waaye boo jotoon feneen dafay julli, nekkul ne bërëb boobu moo barkeel ba tax mu julli fa. Mu ne loolu yëpp nekk na loo xamante ni jot naa mooy tundiku ba si sax fan denc yonente bi alayhi salatu wasalaam kenn waru faa dem di fa ba barkeelu. Weñ yooyu nga xam ne moom la ñu wëral xaburam tamit kenn warul raay weñ yi di si barkeelu. Mu ne loolu yëpp amul loo xamante ni dalil teg nekk na fi te daf lay dugal si lii nga xamante ni moom mooy bokkaale. Mu ne bu delloo si aaya bi nga xam ne moom la cheikh bi wax, mu ne afaraytum al-lata wal-uzza, muy aaya bu mu nekk suratu najm mi. Mu ne suñ borom kat dafa laaj ne leen gis xanaa gisu leen laata ak uzza ak manata salisatal oxra. Mu ne parce que ñoom dañ doon jaam ay xërëm, xërëm bi ñu tuddee ko laata. Mu ne laata ca cosaanam mooy benn waay bu tuddoon, maanaam benn waay la boo xamante ni ñi nga xam ne ñoo doon ñëw di aj di acci avant l'islam di wàcc, parce que ñoom arab yi dañ daan aj kaaba gi avant l'islam di wàcc. Dafa am nag benn waay boo xamante ni dafa daan nekk, bu fekkente ni ajkat yi ñëw nañ mu leen di defal ñam di si def diw, ñu ne laata la tuddoon. Léegi nag ñiy aj si xujjaa ji dañ daan jox ñam. Ba nga xamante ni moom génn na àdduna nag, ñaari wax moo si am. Am na ñoo xam dañ ne xeer ba nga xam ne sa la daan toog di joxe ñam bi, xeer boobu lañ jël di ko màggal tuddee ko laata, fa la xërëm bi laata bi jógee. Am na ñeneen ñoo xam nag nee nañ ñoom sa bàmmeel ba waaj a tëdd moom lañ dem di fa wër def ko xërëm. Mu ne xërëm boobu di laata waa Taif ak ñë wër Taif si arab yi ñoo ko doon jaamu. Kon arab maanaam xeet bu nekk si arab yi rek nanga amoon xërëm boo daan jaamu laata waa Taif ñoo ko daan jaamu ak ñi nga xam ne ñoo wër dëkk boobu di Taif. Mu ne Uzza tamit ab xërëm la boo xamante ni waa Quraysh ak ñi ñuy wax Banu Kinana ñoo ko doon jaamu. ñu ne Uzza ñoom ñu ngi ko jëlee si turu yàlla bi nga xamante ni mooy al aziz, ndax yàlla foog si turam yi al aziz. ñoom nag ñu bañ a wax al aziz mais ñu ne al Uzza, daal di samp ab xërëm nag tuddee ko al Uzza. kon liñ ci bëgg a tuddee liñ ci bëgg a wax mooy yàlla bu jigéen, ñu daal koy tuddee al Uzza di ko jaamu. ñu ne nag loolu ab tànn ab darabu tàndarma la woon boo xam ne dafa nekk diggante Makka ak Taif, boo xamante ni waa Quraysh ak Banu Kinana ñoo ko doon jaamu muy al Uzza, nekkoon garagal bu tàndar bëggun daan barkeelu. mu ne manaata xërëm la bu nekkoon diggante Makka ak Madina, giir bu ñuy wax Hudayl ak Xuzaa ñoo ko daan jaamu. ñaari giir yooyu nekkoon Madina tamit al Aws ak Xalaj dañ ko daan màggal, te bu daan aji maanaam bu daan jógee Madina di dem Makka di aji, fa lan daan tàmbalee seen loolu ñuy wax naan wuy nañ ki nga xam ne moom la ñuy ajal si seeni jamono ñoom. mu ne lii xërëm yi nga xamante ni moom la suñ borom subhanahu wa taala tudd si aaya bi nekkul ne ñoom yére lañ amoon, amoon nañ yeneen, waaye suñ moom daf koo tudd fii ndaxte ñoom yii lañ gënoon a rëyal, ñoom lañ gënoon a màggal. mu ne wax beneen suñ borom wax ne alakumu dhakar wala unsa, est ce que yéen da ngeen a am ay góor yeen dal yeen am doomi goor yi yalla nak mom mo yeew doomi jigen yi mu ne li istifham inkar la yalla daf len di laaj ngir weddi len di len wone li ngeen wax kat du wax bu jup ndax te ñom dañoo jël ne yalla kat mom ay doomi jigen la am